waaw déglu déglu xolal bii nag benn baal la woon benn gaay xam nga ñëw si baal bi xam nga gaay fekk teg suuf cembe gaay di seet gis benn xale bu tooy ne ko miskaa di fecc gaay commencé fecc gaay bi di cembe di cembe di suuf ñu nekk mu def gel bi yóbbu indi di baal jëkki ci kër rek gel bi door benn si biir robb bi taat affaire bi yéeg xam nga fekk gaay baa ngi gen si décolleté bi rek waa ji sigi ne op rek xool gel bi ne gel bi waa mais mise ban parfum nga door nii gel bi ne ko trois chats gaay mi ne ko mais benn chat bi deena